صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi mecma'in. Sevgili dinleyenler, bugünkü hadisimiz Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, hoşlandığı ve hoşlanmadığı bazı fiiller hakkında olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Teala'nın sevdiği ve razı olduğu ameller hakkında şöyle buyurmaktadır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. اِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ سَلَاسًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ سَلَاسًا Allah sizin için üç şeye razı olur ve üç şeyden hoşlanmaz. فَيَرْضَى لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Kendisine ibadet etmenize, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanıza, toptan Allah'ın ipine sarılmanıza ve ayrılmamanıza razı olur. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَسْرَةِ السُّعَالِ وَاِضَاعَةُ الْمَالِ Sizin için dedikodudan, çok soru sormaktan ve malı zayi etmekten hoşlanmaz. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberlere gönderdiği ve bütün kutsal kitaplarda hak olarak indirdiği en büyük esas, dinin yalnızca kendisine has kılınması demek olan ibadetlerin ancak kendisine yapılması ve yalnızca kendi adının ve zatının yüceltilmesidir. Allahu Teala bu kutsal emir ile mükellef tuttuğu kullarına peygamberleri aracılığıyla yerine getirmeleri ve kaçınmaları gereken emir ve ahkamları bildirmiştir. Bu emir ve ahkamlara uyarak ona ibadet ve itaat eden kişiden razı olduğunu açıklamıştır. Allahu Teala kulları üzerine kendi merhametinden dolayı onlara dünya ve ahiret menfaatleri için razı olduğu ve hoşlanmadığı fiilleri bildirmiştir. Bu konuda Allahu Teala kullarından razı olduğu üç şeyi şu şekilde açıklamaktadır. Bunlar Allah'ın hakkı olan ibadetlerin yalnızca ona yapılması ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yani Allah'a fiillerinde ve sıfatlarında hiçbir kimseyi ortak koşmamaktır. Gerek Allah için yapılması lazım gelen dini amellerde ve gerekse şeriata ait fiil ve emirlerde Allah'a ortaklar koşmamak Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği amellerdendir. Bununla birlikte Allahu Teala kullarından hep birlikte kendisinin sımsıkı ipine sarılmalarını ve ayrılıp parçalanmamayı emretmekte ve bundan da hoşnut olmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin insanlara bir hidayet ve şifa olarak gönderdiği bu din, asla insanların ayrılmalarını, tefrikaya düşmelerini istememekte, aynı zamanda insanları bölünmeye ve fitneye sürükleyen bir din de değildir. Allahu Teala bu dini ve şer'i hükümleri, insanlar birbirlerini fitne ve fucura sürüklesinler diye göndermedi. Ya da içerisinde hayata hayat katan bu emir ve nehilerin uygulanmasında ve hayata geçirilmesinde insanlara zorluk olsun ve hatta insanlar bunda acize düşsünler diye de indirmedi. Tüm bunların aksine emir ve yasaklar insanların birleşmesi, toplanması ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılması ve onun çevresinde toplanması, hem de bir binanın tuğlaları gibi sapasağlam ve birbirine tutunmuş bir saf gibi olmamızı emretmektedir. Sevgili dinleyenler, işte bunlar Allah Azze ve Celle'nin hoşlandığı ve razı olduğu amellerdir. Allah-u Teala insanların dünya ve ahiret mutlulukları için gerekli olan rahmani şifreleri vermektedir. Aziz ve celil olan Rahman ve Kahhar olan Malik ve Tevvab olan Allah'ın rızası ve sevgisi kazanıldığı takdirde artık böyle bir ümmete kim galip gelip de onu hak yoldan çevirebilir ki? Bununla birlikte hadiste Allah-u Teala'nın razı olmadığı üç özellik de bildirilmiştir. Bunlardan bir tanesi müminlerin birbirleri arasındaki ve toplum içindeki ilişkilerini içten çökerten, ikili ve toplumsal diyaloğu kökünden ortadan kaldıran dedikodudur. İnsanların arkasından konuşmak, çekiştirmek, yapmadığını yapmış gibi arkasından isnat etmek ya da iki kişi arasındaki sırrı ifşa etmek, Allah-u Teala'nın hoşlanmadığı ve razı olmadığı kötü fiillerdendir. Dedikodu, yalan ve iftira sonucu kalpleri birbirine düşürür ve şeytanın oyuncağı yapar. Bu noktada eline ve diline sahip olan kişiler imanlarını ve şahsiyetlerini korumuş olan kişilerdir. Çünkü mümin elinden ve dilinden diğer müminlerin emin olduğu kişidir. Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir diğer kötü fiil ise çok soru sormaktır. Sevgili dinleyenler, İslam dini kalpte hiçbir şüphe ve endişe duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmayı gerektirir. Herhangi bir hüküm ile amel etmemek ya da anlamazlıktan gelerek ilahi emri sorgulamak adına arkasına düşmek artık haktan yüz çevirmek demektir. Sevgili dinleyenler, İslam madem ki teslim olmayı gerektirir, öyleyse bu teslimiyet gönülden olmalı, bu öyle bir teslimiyet olmalı ki aklın ve gönlün önüne geçebilmelidir. Fakat körü körüne de olmamalıdır. İslam hiçbir emir ve ahkamında akıl ile çelişkiye düşmez. Çelişki gibi görünen bütün meseleler aslında anlamamaktan, idrak edememekten kaynaklanmaktadır. Kalbin yatışması ve iyi anlaşılması için zikir ehline sormak ayetlerde bizzat Allah-u Teala tarafından emredilmişken, ayetlerin hükmü ortaya çıktıktan sonra ayetleri hüküm ve hikmeti hakkında ayetleri sorguya çekmek müminlerin şiarından olmadığı gibi bu Allah-u Teala'nın sorgulanması demek olur ki Allah kimseye hesap vermekten münezzehtir. Allah kendi yarattığı huyunu ve suyunu bildiği insanın zararına hiçbir şeyi emretmez. Çünkü Allah kullarına zulmetmekten münezzehtir. Sevgili dinleyenler, emir ve ahkamlar hakkında inat ve şüphe ile sorular sormak aslında Yahudilerin adetlerindendir. Kesmeleri gereken buzağı hakkında Musa aleyhisselam ile olan çekişmelerinde onlar inat edip işleri zorlaştırdıkça Allah da onların işlerini zorlaştırmıştır. Halbuki kesmeleri gereken sadece bir buzağıydı. Hiç lüzumu yokken kendi lehlerine bir yol bulmaya çalışırlarken birdenbire kendi yollarını kapatmakta ve kendilerine zulm etmektedirler. Bunun için Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Çoğu kavimlerin ve hatta Yahudilerin çok fazla soru sormak yüzünden helak oldukları asla unutulmamalıdır. Sevgili dinleyenler, hadisin sonunda ise malın zayi edilmesi de Allah-u Teala'nın hoşnut olmadığı fiillerden olduğu zikredilmiştir. Allah-u Teala'nın kendi fazlından insanlara emanet olarak verilen mal ve mülkün hak ve hukuku ile amel etmek emrolunmuşken o mala hıyanet etmek müminlerin şanına yakışır amellerden değildir. Allah-u Teala'yı hoşnut edecek amelleri işlemeyi ve hoşlanmadığı amellerden de uzaklaşmayı Allah bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.